الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يقول المؤلف رحمه الله ودليل الاستعانة إياك نعبد وإياك نستعين توبك تقول زيا anwa'u al-ibada alizozielezea Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, tukaanzia dua na nyinginezo, al-khawf, ar-raja, mpaka tukafikia al-isti'adha katika sampuli za ibada anazofanyiwa Allah subhanahu wa ta'ala. Al-isti'adha, kutaka hifadha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Dalili yake, kul a'udhu bi rabbil falaq, sema nataka hifadha kwa mola wa asubuhi. Yaqulu Sheikh al-Fawzan, al-isti'adha talabu liltija ila man yamna'uka min mahdhurin takhafuhu min ajli an yadfa'a anka hadha shay. Hadhihi hiya al-isti'adha. Isti'adha talabu liltija, ni kutaka hifadha, ila man yamna'uka, kwa yule ambaye atakuzuia, min mahdhurin takhafuhu, na jambo unaloliogopa. Mahdhur ni jambo unaloliogopa, takhafuhu unaliogopa, min ajli an yadfa'a anka hadha shay, kwa ajili ya kukuzuilia jambo hili unaloliogopa. Talabu liltija ila man yamna'uka min mahdhurin takhafuhu min ajli an yadfa'a anka hadha shay, ni kutaka hifadha, kutaka nusra kwa ambaye atakuzuia na jambo unaloliogopa, kwa ajili an yadfa'a anka hadha shay, ili akuzuilie jambo hili lisikupate. Hadhihi hiya al-isti'adha, hii ndio isti'adha. Wal-isti'adha naw'un min anwa'i al-ibada, isti'adha ni moja katika sampuli za ibada. La yajuzu an tasta'idha bighairi Allahi azza wa jalla, haifai kutaka hifadha kwa asiyekuwa Allah azza wa jalla. Allah azza wa jalla ndiye anayemlinda mja wake. Ukitaka kulindwa na asiyekuwa Allah, sababu hii ni sampuli katika sampuli za ibada, itakuwa ni ushirikina ukitaka kulindwa na asiyekuwa Allah. Wasema faman ista'adha biqabrin au biwathanin au biayi shay'in ghairi Allahi azza wa jalla fa innahu yakunu mushrikan ashirka al-akbar, mwenye kutaka hifadha kwa kaburi au kwa sanamu au kwa kitu kingine kisichokuwa Allah azza wa jalla, huyu anakuwa ni mwenye kumshirikisha Allah ushirikina mkubwa. وقال تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. Kulikuwa kuna watu wanaume katika watu wanataka hifadha kwa wanaume katika majini, fazaduhum rahaqa, wakawazidisha kupotea. يقول الشيخ الفوزان حفظه الله كان العرب في الجاهلية في جاهليتهم إذا نزلوا في مكان من الأرض يقول أحدهم أعوذ بسيد هذا الوادي أي كبير الجن يستعيذ به من شر سفهاء قومه. أسمع ولكو عرب كتك وكتك وكجاهلية وكشوك مهالي كتك أرضي, mmoja wao anasema nataka hifadha kwa mkubwa wa majini, sayyidi hadha alwadi, nataka hifadha kwa bwana wa jangwa hili, yani kabira aljin, akusudia mkubwa wa majini, yasta'idhu bihi min sharri sufahai qaumihi, anataka ifadha kwake na shari ya wajinga wa jamaa zake. Kwa hii ndio ushirikina. Faqala an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam mubtilan lidhalik wa mubayyinan lima yushra'u badalahu man nazala manzilan faqala a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq lam yadhurruhu shay'un hatta yartahila min manzilihi dhali. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema kwa kubatilisha hayo mambo ya kijahiliya na kubainisha yanayotakiwa kusemwa badala yake, mtume akasema hivi: man nazala manzilan, mwenye kushuka mahali, faqala akasema a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq, nataka hifadha kwa matamshi ya Allah yenye kutimia na shari ya alichokiumba. Akisema hivyo lam yadhurruhu shay'un, hakuna kitu chochote kitakachomdhuru, hatta yartahila min manzilihi dhali, mpaka aondoke mahali hapo. Hadha huwa albadilu sahihi, hii ndiyo mbadala sahihi ya yale maneno ya kijahilia waliokuwa wakiyasema a'udhu bi sayyidi hadha alwadi. Kwa hiyo badala yake a'udhu bi kalimati llahi tammati min sharri ma khalaq. Idhan alisti'adhatu bi kalimati llahi tammati badalan min alisti'adhati bil jinni, kutaka hifadha kwa matamshi ya Allah yaliyokamilika ni mbadala wa kutaka hifadha kwa majini. Qala ta'ala qul a'udhu bi rabbil falaq, sema nataka hifadha kwa Mola wa asubuhi. Yakulu Sheikh hafidhullah al-falaq huwa as-subh wa rabbil falaq huwa Allah subhanahu wa ta'ala, Mola wa asubuhi ni Allah subhanahu wa ta'ala, kama qala ta'ala faliqul isbah ay mudhhiru nuri as-subh fi dhalamil layl, mwenye kudhihirisha mwangaza wa asubuhi katika giza la usiku. Faliqul isbah. Man alladhi yaqdiru ala hadha illa Allah, nani anayeweza hivi isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, ndiye mwenye kuweza kudhihirisha nuru ya asubuhi katika giza la usiku. Qul a'udhu bi rabbil falaq ay rabbis subhi idha asbaha, nataka hifadha, sema nataka hifadha kwa Mola wa asubuhi, idha asbaha, kukipamba ukiwa. Idhan almaliku almutasarrifu fihi alqadiru alayhi, huyu Mola mwenye kumiliki, mwenye kutasarrafu katika kila kitu, mwenye kuweza. Min sharri ma khalaq, pia nataka hifadha na shari ya alichokiumba. Hadha yashmalu sharra jamii almakhluqat, hii inakusanya shari ya viumbe vyote alivyoviumba. Yasta'idhu billahi min sharri jamii almakhluqat, mtu anataka hifadha kwa Allah na shari ya viumbe vyote. Hadha yakfika an kulli isti'adha, hii inakutosheleza na kila isti'adha. Au ta'awudhi mimma yafa'aluhu an-nas, au kujilinda na mambo wanaoyafanya watu. Hii isti'adha hii inakutosheleza na kila isti'adha au ta'awudh ambayo wanaifanya watu. Wa min sharri ghasiqin idha waqab, pia nataka hifadha kwa Allah kwa nashari ya usiku unapofunga giza lake au unapoingia usiku unapoingia. Alghasiqu huwa dhalamu al-layl, giza lile la usiku. Lianna dhalama al-layl, تخرج فيه الوحوش والسباع وتوكا وحوش والي ونياما وكالي نسباع والي فأنت تقع في خطر تستعيذ بالله من شر هذا الظلام ويو ناينجيا كتك هتاري هيو يا ونياما وكالي وسيكو ويو نتكيفاذا كوى الله نشاري يا جيزاهيلو لو سيكو وما تحته من هذه المؤذيات نكيليتو تشينياكي كتك هيفي فينيكوذي ومن شر غاسق إذا وقب نتكيفاذا وشاري نشاري يا وسيكو ونبوينجيا ومن شر النفاثات في العقد نبيا نتكيفاذا كوى الله نشاري النفاثات في العقد يقول وهي السواحر وتشاوي تستعيذ بالله من السحر وأهله ونتكيفاذا كوى الله نوتشاوي نوتشاوي لأن السحر شر عظيم سبوتشاوي نشار كبوى وينفاثات نهاو وتشاوي ambao wanafunga funga kamba zao na kuzifunga mafundo ndio uqad wa min sharri nafathati na shari ya hao wachawi wanavyofunga funga mafundo katika nyuzi au katika kamba wa min sharri hasidin idha hasad pia nataka hifadha kwa Allah na shari ya hasidi anapofanya uhasidi wake الحاسد هو الذي يتمنى زوال النعمة عن الغير حسيدي نيولي أن يتماني كونك نعمة كمت مجين إذا رأى على أحد النعمة فإنه يغتاذ أكيونا قيوت نعمة يي أنا كسريكا يغتاذ أي يغضب ويتمنى زوال هذه النعمة na natamani kuondoka neema hii hasadan kwa uhasidi tu wa baghyan na kwa dhulma wal iyadhu billah wa huwa min a'dami al-khisal al-madhmuma hii ni katika mambo jambo kubwa katika mambo yanayokashifiwa jambo la hasad li anna fihi i'tiradan ala Allah sababu ndani yake ndani ya hasad kuna kumpinga Allah kumpinga kupinga hukumu ya Allah na kupinga qadha ya Allah sababu Allah ndiye aliyekadiria fulani awe na neema ile wewe mtu anapomhusudu anapofanya uhasidi ni kwamba amepinga hukumu ya Allah na kadari ya Allah aliyemkadiria mja wake yule kumpa neema hiyo وفيه إساءة إلى الخلق pia kuna kuwafanyia vibaya watu hao wenye kunemeshwa kuwahusudu ni isaa ilaihim kuwafanyia ubaya kwa katika hasad kuna mambo haya mawili mabaya kuna kupinga kumpinga Allah kupinga hukumu yake na pia kuna kuwafanyia vibaya watu hao walioneemeshwa ويدخل فيه العائن ويجي كتك حسد العائن الذي يصيب بنظرته يلي من يجيشو أمباي أنا مبتا أمتك وكموانغاليا العائن يلي من يجيشو بايا جيشو بايا للي مبتوى كيكوانغاليا بس هفوا بونيزا وكانغوكا au unaweza ukaumwa na kichwa kwa sababu yule ain amekuangalia kwa ndo alladhi yusibu binadharatihi yule ambaye anampata mtu kwa kumuangalia li anna li isabata bilaini nauum minal hasad kumpata mtu kwa ain ni sampuli ya hasad alainu hakun alainu hakun kuliko jicho kwamba kuna watu wakikuangalia tu unaweza ukapata madhara yoyote kwa sababu ya lile jicho lake baya fa anta tastaidhu billah min hadhihi shurur wewe unataka hifadha kwa Allah na uovu huu فدل على أن الاستعاذة عبادة لا يجوز أن تصرف لغير الله. وهي نفهمش كما استعاذة كتك هفاذة نيبادة هيفاي كفني وأسيك والله. فلا تستعذ بالمخلوق وستك هفاذة وكيومه. ومن استعاذ بمخلوق فقد أشرك بالله عز وجل. Mwenye kutaka hifadha kwa kiumbe, huyu amemshirikisha Allah azza wa jalla. Wa nabiyu sallallahu alayhi wa sallam yakulu li Abdillah ibn Abbas radiyallahu anhuma, wa idha sta'anta fasta'in billah. Mtume sallallahu alayhi wa sallam anamwambia Abdillah ibn Abbas radiyallahu anhuma, ukitaka msaada, taka msaada kwa Allah. وفي قوله تعالى قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أمر الله عز وجل بالاستعاذة برب الناس ملك الناس إله الناس. الله أمرشا وات وتكهفاذا wa mola wa watu, mfalme wa watu. Hadhihi kulluha asma wa sifatullahi lillahi wa sifatu lillahi azza wa jalla. Yote haya ni majina na sifa za Allah azza wa jalla. Wa fiha anwa'u tawhidi thalatha, na ndani yake kuna sampuli za tauhidi tatu: tauhidu rububiyya wa tauhidu aluluhiyya wa tauhidu al-asma'i was-sifat. Sampuli tatu za tauhidi zote zipo katika sura hii. Ista'idh billah, taka hifadha kwa Allah. Wa bihadhihi al-asma'i was-sifat, na kwa majina haya na sifa hizi za Allah subhanahu wa ta'ala. Ista'idh billahi min sharri al-waswas wa huwa ash-shaytan, taka hifadha kwa Allah na shari ya waswas, na waswas ni shaitan. Taka hifadha kwa Allah na shari ya shaitan. Amma alwiswas bilkasri fahuwa masdar waswasa yuwaswisu, wa amma alwaswas fahadha ismun min asma'i shaitan. Alwaswas ni jina katika majina ya shaitan. لأنه يوسوس للإنسان ويخيل إليه. وسبب أن امتي وسواس امتو نقوم ذنش ذنش مامو أبايو هنايو. ويشغله نانم شغلش منادام من أجل أن يلقي في قلبه الرعب إلي أتيكت كمواك رعب خوف والتردد والحيرة شاكا في أموره كتك مبوياك. والتردد والحيرة بمعنى واحد أتي شاكا كتك مبوياك ني شيطان دواني فنهيف. خصوصا في أمر العبادة حسا حسا كتك صلزيم العبادة. فإن الشيطان يوسوس للإنسان في العبادة. شيطان أنمتي وسواسي منتو كتك عبادة حتى يلبس عليه صلاته أو عبادته. Mpaka humtatizia sala yake au ibada yake. Anakuwa natatizika hasa hasa mtu anaposali peke yake. Nimerukuu mara moja au nimerukuu mara ya pili? Hii ni rakaa ya kwanza au ya pili? Anatia shaka mtu, ni shaitani yule. Thumma yantahi bihi al-amru ila an yakhruja min as-sala, kisha jambo linaishia mtu kutoka katika sala au kuivunja ile sala yake. Wa ya'taqida annaha batalat, na kuitakidi kwamba sala hiyo imebatilika. Au yusalli thumma ya'taqidu annahu ala ghairi wudu, au mtu anasali kisha anaitakidi na kuamini kwamba yeye anasali bila udhu. Pengine udhu umechanguka, kwa hiyo ndani ya sala anatia shaka hiyo kwamba hana udhu. أو أنه ما قام لكذا أو أنه ما فعل كذا أو هكسمام كواجلي كذا أو هكفاني جمو كذا ويصبح في وسواس أن أقوى كتك وسواسي ولا يتمئن إلى عبادته هتلزاني كنه هي عبادات. Na huu ni shaitani maalum, kama aliyosema Sheikh Al-Fauzan katika Al-Mulakhas Al-Fiqhi, asema huu ni shaitani maalum anaitwa khinzab, jiu anaingia katika sala akawatia watu wasiwasi, ni shaitani maalum. Fallahu jalla wa ala a'tana ad-dawaa li hadha al-khatar, Allah jalla wa ala ametupa dawa ya hatari hii. وذلك بأن نستعيذ بالله من شر هذا الوسواس لكتكيفاذك والله نشاري شيطان هو الخناس أي الذي يتخلف ويبتعد عن يردنيما نكوكامبالي الخناس شيطان من كردنيما نكوكامبالي فهو يوسوس إذا غفلت عن ذكر الله شيطان ينتي وسواسي وكغفلك كمتدى الله وكغفلك كمتدى الله لب شيطان ينبط نفاسي يكوكتيا وسواسي ويخنس أي يتأخر إذا ذكرت الله عز وجل أنا رد نيوما وكمتدى الله عز وجل. Hii ndio hali ya sheitani, na ndio maana akaitwa al-khannas, ni kwamba anarudi nyuma unapomtaja Allah, lakini usipomtaja Allah sheitani anakuandama. Fa huwa waswasun ma'al ghafla wa khannasun 'inda dhikrillahi 'azza wa jalla, kwa sheitani anatia wasiwasi pamoja na ghafla, yani ukighafilika na Allah, usipomtaja Allah ukaghafilika na dhikrillah, hapo shaitani ndipo anapokutia wasiwasi. Wa khannas, na shaitani anakuwa ni khannas mwenye kurudi nyuma, inda dhikri Allah azza wa jalla, akitajwa Allah azza wa jalla. Alladhi yuwaswisu fi suduri nnas, anaitia wasiwasi katika nyoyo za watu. Shaitani anatia wasiwasi katika nyoyo za watu. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. يقول الشيخ حفظه الله كأن المعنى والله أعلم أنه هناك موسوسون من الجن ومن الإنس يوسوسون للناس. المسمى الله من الجنة والناس. يقول الشيخ الفوزان كأن المعنى والله أعلم أن هناك موسوسون من الجن, كنا ونكتيا وسواسي كتك مجيني, نكنا واتو أباو بيا ونواتيا وسواسي واتو ونزاو, يأتون الناس ونوفوات واتو ويشككونهم نواتيا شاكا. فكما أن للجن شياطين يوسوسون فكذلك للإنس شياطين يوسوسون, كما يلي kwamba majini wana mashaitani wanatia wasiwasi, vile vile watu nao kuna mashaitani wanawatia wasiwasi watu. Fa anta tastaeedhu billahi min sharri alqabilayn, wewe unataka hifadha kwa Allah na shari ya pande zote hizi mbili, mashaitani majini na mashaitani watu. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما تعوذ متعوذ بمثلهما أي هاتين السورتين, حكتك إفاذة من يكتك إفاذة كمفان وهذه سورة مبين, كما سورة هذه ننزور سانا وكتك إفاذة أنتو نا كلا شال. Ma ta'awadha muta'awidhun bimithlihima, akutaka hifadha mwenye kutaka hifadha kwa mfano wa sura hizi mbili. Fayambaghi lilmuslim an yaqra'ahuma fi adbari salawat, kwa inatakiwa kwa Muislamu azisome sura hizi mbili baada ya sala zote. Wayukarriruhuma wayaqra'uhuma inda an-nawm, au wayukarriruhuma wayaqra'uhuma inda an-nawm ma'a ayati al-kursi, azikariri na azisome wakati wa kulala pamoja na ayatul kursi wa suratul ikhlas, pia na suratul ikhlas. Yaqra'u ayatul kursi wa suratul ikhlas wal mu'awwidhatayn, asome mtu ayatul kursi na suratul ikhlas na hizi sura mbili zenye kulinda. Yaqra'uhuma dubura kulli salati, azisome baada ya kila sala. Wa yukarriruhuma thalathan ba'da al-maghribi wa ba'da al-fajr, na azikariri mara tatu baada ya sala ya maghrib na baada ya sala al-fajr. Wa kadhalika yaqra'uhuma 'inda an-nawm min ajli an yabta'ida 'anhu ash-shaytan, vile vile azisome sura hizo mbili wakati wa kulala ili akae mbali naye shetani. Fala yakdiru an alayhi naumahu wa yuzijuhu bil ahlam, asimvurugie na kumchafulia usingizi wake wala asimsumbue na ndoto zile mbaya mbaya. Ashahidu min hataini surataini anna Allaha amara bil isti'adhati bihi wahdahu, ushahidi wa hizi sura mbili ni kwamba Allah ameamrisha watu watakehifadha na yeye peke yake. Fadalla ala anna listi'adhata bighairihi min aljinni au min alinsi au min ayi makhluqin annahu la yajuz liannaha naw'un min anwa'i alibada. Kwa hiyo hii inafahamisha kwamba kutaka hifadha kwa asiyekuwa Allah katika majini au watu au kiumbe chochote haijuzu, haifai kutaka hifadha kwa asiyekuwa Allah. Liannaha naw'un min anwa'i alibada, kwa sababu istiadha kutaka hifadha ni moja katika sampuli za ibada anazoabudiwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Al-istighatha. ودليل الاستغاثة إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم, وكاتي لبتاكا وكوليوا لبمتاكا مولوين وكوكوين فاستجاب لكم أكا ككبالين. الاستغاثة تمسوما استعانة na tukasoma istiadha na tukasoma istighatha. Hii ni istighatha, ni matamshi matatu yaliyowafikiana waznan lakini tofauti maana zao. Alistiana, alistiadha, alistighatha. Yakulu Sheikh al-Fawzan alistighatha hiya naw'un min anwa'il ibada, ni sampuli katika sampuli za ibada. Wa hiya talabul ghawth, ni kutaka kuokolewa. Wa hiya la takunu illa inda shidda, na hii haiwi isipokuwa wakati wa shida. Idha waqa al-insanu fi shidda fa innahu yatlubul ghawtha min Allah, mtu akiwa katika shida anataka kuokolewa na Allah. Wan najata min hadhihi shidda, na kuokolewa na shida hii. Hii ndiyo alistighatha. Walistighatha tu ala nawaini, na istighatha iko sampuli mbili. Annawul awal, sampuli ya kwanza, alistighatha tu bil makhluk fima la yakdiru alayhi illa Allahu azza wa jalla wa hadha shirkun, kutaka kuokolewa na kiumbe katika jambo ambalo hakuna anayeliweza isipokuwa Allah azza wa jalla, hii ni ushirikina. kutaka kuokolewa na kiumbe katika jambo ambalo hakuna kiumbe analoliweza isipokuwa Allah. Sasa hapa ndiyo ushirikina mkubwa. Faman istaghatha bighairi Allah, mwenye kutaka kuokolewa na asiyekuwa Allah, min jini, iwe ni jini au insin au watu au ghaibin au walio mbali, ataka kuokolewa na watu walio mbali au amwati au maiti, fa inna hadha shirkun billahi azza wa jalla, hii ni kumfanyia ushirikina Allah azza wa jalla. Falistighathatu bil amwati, kutaka kuokolewa na maiti, wa bil ghaibin, na kwa na walio mbali, minashayatin wal jinni, katika mashaitani na majini, hadha shirkum billahi azza wa jalla, hii ni kumfanyia ushirikina Allah azza wa jalla. Kama jambo hakuna anayeliweza katika viumbe isipokuwa Allah, halafu mtu akataka kuokolewa na kiumbe, hapo ni kwamba huo ni ushirikina mkubwa. Hiyo ni sampuli ya kwanza. An-naw'u thani al-istighathatu bil makhluqil hadir al hayy fi ma yaqdiru alayhi, hadha jaiz, kutaka kuokolewa na kiumbe aliyehadhir, aliyepo, aliyehai, katika jambo analoliweza huyo kiumbe. Kutaka kuokolewa na kiumbe aliyepo pale na yuko hai, fima yakdiru alaihi, katika jambo analoliweza, hadha jaiz, hii najuzu, wala si ushirikina. Qala ta'ala fi qissati Musa, fastaghathahu alladhi min shi'atihi ala alladhi min aduwi, akataka kuokolewa, akamtaka amuokoe yule ambaye ni katika jamaa zake dhidi ya yule ambaye ni katika maadui zake, Musa. Nabii Musa akamtaka yule ambaye ni jamaa zake, akamtaka Musa amuokoe, amuokoe dhidi ya huyu adui wake anayepigana naye. Fastaghathahu alladhi min shi'atihi ala alladhi min aduwihi fawakazahu Musa faqadha alayhi. Musa akampiga akammaliza. Kwa hiyo hii istighatha ni jaiz, sababu ni jambo ambalo Musa analiweza. Kwa hiyo hii si ushirikina. Hizi ndio sampuli mbili za istighatha. Adhabu, kuchinja, katika sampuli za ibada anazofanyiwa Allah subhanahu wa ta'ala ni kuchinja mnyama kwa ajili yake. Wa dalilu dhabhi qawluhu ta'ala, kul inna salati wa nusuki wa mahyai wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah, sema hakika sala zangu, wanusuki na kuchinja kwangu, wa mahyaya na uhai wangu, wa mamati na kufa kwangu, lillahi rabbil alamin, yote hayo ni kwa ajili ya Allah mola wa viumbe vyote, la sharika la, hana mshirika. Adhabhu ala arbaati aqsam, yakulu Sheikh al-Fawzan hafidhullah, adhabhu ala arbaati aqsam, kuchinja kuko sampuli nne, kunagawanyika mara nne. Al-awwal, ya kwanza, adhabhu ala wajhi taqarrubi wa ta'dhimi li ahadin ma, ni kuchinja kwa njia ya kujikurubisha na kumuadhimisha yoyote mtu fulani. Kuchinja kwa njia ya kujikurubisha na kumuadhimisha mtu ka mtu fulani. Wa hadha la yajuzu illa lillahi subhanahu wa ta'ala, hii haijuzu isipokuwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Liannahu min al-ibadati al-maliyah, sababu kuchinja ni katika ibada za kimali. فلا يجوز الذبح للجن ولا للشياطين ولا للملوك والرؤساء تعظيما له. هيجوزكم تشنجيا جيني ولا كوتشنجيا مشيطاني ولا كوتشنجيا وفالمي نمرئيس كواجيليا كواذميشا، لأن هذه عبادة لا تجوز إلا لله عز وجل. سبهيد عبادة هيفاي اسبقوا أفنيوي الله عز وجل بكيانه. Ikiwa ni kuchinja kwa njia hiyo, kwa njia ya kumuadhimisha, hii ni anafanyiwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Falladhina yadhbahuna liljin min ajli salamati min sharrihim, wale wanaomchinjia jini kwa ajili ya kusalimika na shari zao hawa majini, au min ajli shifail marwa, au kwa ajili ya kuponesha wagonjwa, كما يفعله الكهان والمنجمون الذين يدعون العلاج ويقولون للناس اذبحوا كذا لأجل شفاء مريضكم. كما نفعل ولما كهاني نمنجمون ولونو بيرملي أمباو وندائي متبابو كمباو ندائي كمباو نويزا وكتيبو وغنجوا نوانوانبيا واتو chinjeni kadhaa kwa ajili ya kuponeshwa mgonjwa wenu. Chinjeni ngombe, chinjeni mbuzi kwa ajili mgonjwa wenu apone. Wala tadhkuru smallahi alayhi, wala msilitaje jina la Allah juu ya mnyama huyo. Hadha shirkun akbar mukhrijum min almilla, huu ni ushirikina mkubwa unaomtoa mtu katika Uislamu, wal iyadhu billah. وهذا الذي قال الله تعالى محذرا من فعله لغير الله. هيدي وليرزي الله سبحانه وتعالى وكحذريش كتلوشاك وفني واسيك والله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال فصل لربك وانحر، تشينجا اسالك واديلي مولاك نتشينجا، أي واذبح لربك، تشينجا منياما كو أجلي يا مولا واكو. كويو هي ni sampuli ya kwanza ambayo anafanyiwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Kuchinja kwa ajili ya ta'zim na kwa ajili ya kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni ibada anayofanyiwa Allah wahdahu la sharika lah. Athani, sampuli ya pili ya kuchinja, adhabhu min ajli akli lahm, ni kuchinja kwa ajili ya kula nyama. Hadha la ba'sa bihi, hii sio vibaya. Hii sio vibaya kuchinja kwa ajili ya kula nyama. Liannahu ma dhubiha min ajli taqarrubi, au ma dhabaha min ajli taqarrubi wa ta'zimi li ahadin, mtu hakuchinja kwa ajili ya kujikurubisha na kumuadhimisha yoyote. Wa innama dhabaha lihajatin wal akli minhu, isipokuwa amechinja kwa haja fulani na kula tu katika mnyama huyo. Fahadha la ba'sa bihi, hii sio vibaya. Liannahu laysa naw'an min anwa'il ibada, sababu hii si sampuli katika sampuli za ibada. Wa yudhbahu libai'il laham, au mtu anachinja yadhbahu libai'i laham, kwa ajili ya kuuza nyama. Hii pia si vibaya, unafahamu. Si kwamba kila kuchinja, si kila kuchinja kwamba lazima iwe ni taqarruban na ta'zim, wa muadhimisha nani. Ni kwamba wewe wachinja kwa ajili ya kula nyama. Anapokuja mgeni ukachinja mbuzi, ni kwamba wachinja mbuzi kwa ajili ya kula ile nyama, si kwamba wamuadhimisha na wajikurubisha kwa yule mgeni. Alaykum assalamu wa rahmatullah. Adhabhu min ajli akli lahm, hadha la ba'sa bihi, hii sio vibaya. Athalith, adhabhu ala wajhi alfarahi wassurur, kuchinja kwa njia ya furaha. Adhabhu ala wajhi alfarahi wassurur, huchinja mnyama kwa ajili ya furaha, bimunasabati zawaji, kwa mnasaba wa kuoa, au munasabati nuzuli maskani jadid, au kwa munasaba wa kuingia nyumba mpya, au kudumi ghaib, au kufika mtu aliyekuwa mbali, au ma ashbaha dhalik bijami'il aqarib, au yanofanana na hayo kwa mkusanyiko wa ndugu pale. Wa yadhbah min babi idhari alfarahi wassurur bima hasala lahu, anachinja mnyama katika mlango wa kudhihirisha furaha tu kwa lile lililopatikana kwake. Hadha la ba'sa bihi, hii pia sio vibaya, sampuli hii ya kuchinja sio vibaya. Li'annahu laysa fihi ta'dhimun li ahad, sababu hapa hakuna kumuadhimisha yoyote, wala taqarrubun li ahad, wala kujikurubisha kwa yoyote. Wa innama huwa min babi alfarahi wassururi fi shay'in hasal, isipokuwa ni katika mlango wa furaha tu katika jambo lililopatikana. Tumefahamu arabi adhabhu min ajli at-tasadduq bil lahmi 'ala al-fuqara wal masakin wal mu'izin, hadha yu'tabaru sunnah wa huwa dakhilun fil ibada. Sampuli ya nne ni kuchinja kwa ajili ya kutoa sadaka nyama ile kuwapa mafakiri na maskini na wahitaji. Hadha yu'tabaru sunnah, hii inazingatiwa ni sunna. Wa huwa dakhilun fil ibada, na hii inaingia katika ibada ya kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu anachinja mbuzi kwa ajili ya kutoa sadaka nyama ile, hii ni kwamba anajikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, hii ni ibada. Lakini zile nyingine sampuli mbili, mtu anachinja kwa ajili tu amepata nyumba mpya, anamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala furaha yake, anachinja mnyama na kupika chakula, ni jaiz, inajuzu. Au mgeni alisafiri, mtoto wake alikuwa mbali, alipofika akachinja mbuzi, furaha, jaiz, inajuzu. An-nadhru, katika sampuli za ibada an-nadhru anazofanyiwa Allah subhanahu wa ta'ala, an-nadhru. Wa dalilu an-nadhri yufuna bin-nadhri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira. Yaqulu Sheikh al-Fawzan, an-nadhru huwa ilzamu al-insani nafsahu bi shay'in lam yalzamuhu bi asli shar'i. Nadhri ni mtu kuilazimisha nafsi yake kwa jambo ambalo lam yalzamuhu, halikumlazimu kwa asli ya kisheria. Ni mtu kuilazimisha nafsi yake jambo ambalo si lazima kwake katika asli ya kisheria. Ka ayandhira an yasuma au ayandhira au yandhira an yatasaddaqa bikadha, kama mtu kuweka nadhiri kufunga au kuweka nadhiri kutoa sadaka kitu kadha. Fayalzamu alwafau binadhrihi, inamlazimu kutekeleza nadhiri yake. Liqauli nabii sallallahu alaihi wasallam, man nadhara an yuti'a Allah falyuti'hu, mwenye kuweka nadhiri kumtii Allah na amtii. والنذر نوع من انواع العباده, نذري ni moja katika sampuli za ibada. La yajuzu illa lillah, haijuzu kuweka nadhri isipokuwa kumwekea Allah. Jambo la nadhri ni ibada, haifai ibada hii kumfanyia asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Faman nadhara liqabrin au sanam au ghairi dhalik faqad ashraka billahi azza wa jalla, mwenye kuwekea nadhiri kaburi au sanamu au isiyokuwa hivyo katika viumbe, faqad ashraka billahi azza wa jalla, amemshirikisha Allah azza wa jalla na hicho kitu kingine. Wa huwa nadhru maasiya wa shirki, na hiyo ni nadhri ya maasiya na ni ushirikina, na ni nadhri ya ushirikina. Wa kad kala nabiyu sallallahu alayhi wa sallam, wa man nadhara an yaasiya Allah fala yaasi, mwenye kuweka nadhri kumwasi Allah asimwasi. Man nadhara an yuti'a Allah falyuti'hu, wa man nadhara an yaasiya Allah fala yaasi, mwenye kuweka nadhri kumtii Allah na amtii, atekeleze nadhri yake hiyo ya taa, na mwenye kuweka nadhri kumwasi Allah asimwasi. ثم قال الشيخ الفوزان حفظه الله: فلما فرغ الشيخ من بيان معرفة الأصل الأول وهو معرفة الله سبحانه وتعالى بالأدلة، انتقل إلى بيان الأصل الثاني وهو معرفة دين الإسلام بالأدلة. ألف ماليزا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هو كوازي maarifati al-asli al-awwal, kujua ule msingi wa kwanza, na msingi wenyewe ni kumjua Allah subhanahu wa ta'ala kwa dalili. Intakala ila bayani al-asli thani, akagura na kubainisha msingi wa pili, wa huwa maarifatu dini al-islami bil-adilla, ni kujua dini ya kiislamu kwa dalili. Fakal akasema al-aslu thani maarifatu dini lislami biladilla, msingi wa pili ni kujua dini ya kiislamu kwa dalili. Thumma arrafahu wabayana maanahu thumma dhakara maratibahu, kisha akaelezea hilo na kubainisha maana yake, kisha akataja maratib, darajat za dini. وقوله رحمه الله معرفة دين الإسلام، الدين يراد به الطاعة، دينه قصديوة طاعة، يقال دان له إذا أطاعه فيما أمر، دان له إذا أطاعه فيما أمر وترك ما نهى. Huyu ad-din yuradu bihi ta'a, yani amimtii, dana lahu idha ata'ahu, akimtii ndio inaambiwa dana lahu, akimtii katika aliyoamrisha na akawacha aliyoyakataza. Hii ni maana ya kwanza ya ad-din. Wa yutlaqu ad-dinu wa yuradu bihi al-hisab, pia huenda ikasemwa dini ikakusudiwa hisabu, kama fi qawlihi ta'ala maliki yawmiddin, mwenye kumiliki siku ya hisabu. Wa yuqalu danahu idha hasabahu, na husemwa pia danahu idha hasabahu, akimfanyia hisabu, kama qala ta'ala wama adraka ma yawmiddin ثم ما أدراك ما يوم الدين، أي يوم الحساب، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. قوله بالأدلة، معرفة دين الإسلام بالأدلة، كجوا دين الإسلام كدليل، أي أن معرفة دين الإسلام لا تكون بالتقليد، kujua dini ya Kiislamu hakui ni kwa taklid, kuiga. Au takunu bitakharrusi min indi linsan, au kuwa ni kwa kudhania dhania kwa mtu, mtu anadhania dhania tu masala ya dini. Ad-dinu la budda lahu min adillatin min alkitabi wa sunna, dini lazima dalili kutokana na Qur'ani na hadithi. أما الإنسان الذي لا يعرف دينه، أما mtu asiyejua dini yake، وإنما يقلد الناس، isipokuwa yeye anawaiga watu، ويكون إما مع الناس anakuwa ni imma pamoja na watu, imma ni yule anayefuata tu, watu wakifanya vizuri afanya, watu wakifanya vibaya na yeye afanya vibaya, kama ile athari ibn Mas'ud, la takun imma taqulu in ahsana an-nasu ahsantu wa in asa'u asatu, ha? Walakin watinu anfusakum in ahsana an-nasu an tuhsinu wa in asa'u an tajtanibu isa'atahum. Kwa imma ni yule mtu ambaye ni si Kiswahili unaita nini hicho? Nini? Eish? Bendera. Kufuata mkumbo, eh? Ah, tayib. Tayib. Idhan amma al-insanu alladhi la ya'rifu dinahu wa innama yuqallidu an-nasa wa yakunu imma'atan ma'an-nas fa hadha lan ya'rifa dinahu. Mtu ambaye hajui dini yake isipokuwa anaiga watu na anakuwa ni imma pamoja na watu, hiyo kufuata mkumbo, fahadha lan ya'rifa dinahu, huyo hataijua dini yake. Wa hariyun bihi annahu idha suila anhu fil qabri an yaqula ha ha la adri sami'tu an-nasa yaquluna shay'an faqultuhu. Huyu hataijua dini yake, na ni hakika atakapoulizwa katika kabri aseme ha ha sijui, marabbuka hajui kujibu, madinuka hajui, man nabiyuka hajui, ha ha la adiri sami'tu an-nasa yaquluna shay'an faqultuhu, nimewasikia watu wakisema jambo na mimi nikasema. فواجب على الإنسان أن يعرف دينه بالأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ونواجب قوم تؤيدوا دينياك ودليل كتكان كتاب جاء الله نحديث زمتمواك صلى الله عليه وسلم. ولا يعرف هذا إلا بالتعلم إليها الدركان اسفقوك وتعلم وفنشوى. الإسلام الفسمة معرفة دين الإسلام بالأدلة. الشيخ حفظه الله يشرح الإسلام يقول الإسلام مأخوذ من أسلم للشيء إذا انقاد له. نينو إسلام لمجكولي وكتك أسلم للشيء إذا انقاده إذا انقاد له أكل فوات إلو جامب. أسلم نفسه للقتل أي خضع للقتل أمن نكيا قيل كوا. فأسلم نفسه لشيء إذا انقاد له أكل لنكيا للجام يعني كي سلميش نفسياك كتك جمهيلو هي ديو أسلم لشيء كي سلميش نفسياك متو كتك جمه ديو أسلم نفسه لشيء. فأسلم نفسه لشيء إذا انقاد له. فالإسلام هو إسلام الوجه والقصد والنية له عز وجل. هو إسلام معناك نكو سلميش أوسو نمكسوديو ننية كو الله عز وجل. فالإسلام هو إسلام الوجه والقصد والنية له عز وجل. الإسلام نكو سلميش أوسو نمكسوديو ننية كو الله عز وجل. قال تعالى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. ناني مزوري كو ديني كوليكو يلي من يكو سلميش أوسواكي كو أجلي الله وهو محسن نهوكو ييني من يكو فني إحسان. واتبع ملة إبراهيم حنيفا نا كيفوات دين إبراهيم حنيفا حاليا كواتانا وشركينا ندين زوت كشكمانا ندينه يا إبراهيم. وقال تعالى بلى من أسلم وجهه لله أي أخلص عمله لله عز وجل من كزتكاس عمل ذاك كواجل يا الله عز وجل وانقاد لله عن طواعية واختيار ورغبة ومحبة أكم ننكي الله وخيارياك نقكم بينا طواعية واختيار وخيارياك ورغبة ومحبة نقكم بينا الله سبحانه وتعالى الاستسلام لله بالتوحيد بعد أن فسر الإسلام الاستسلام لله بالتوحيد نكجسلمش قو الله بالتوحيد قوكم بكيشا وهو إفراد الله جل وعلا بالعبادة توحيد نكم بكيشا الله متكوف قوكم وعبود وهذا هو معنى التوحيد هي ديو معنى توحيد كم بكيشا الله جل وعلا بالعبادة وكمعبود ديو توحيد وهذا هو معنى التوحيد فمن عبد الله وحده لا شريك له فقد استسلم له من يكمعبود الله بكياك أنا مشريك فقد استسلم له جيو مجيس لبيش قواك جزاكم الله خيرا طيب والانقياد له سبحانه بالطاعة نكم ننكي الله سبحانه وتعالى وكم طي فيما أمرك به كتك للك وامرشا وما نهاك عنه نكتك للك كتاز فما أمرك به تفعله وما نهاك عنه تجتنبه طاعة لله سبحانه وتعالى أليلكو أمرشا الله أنالفانيا ناليلكو كتازا أنجيبشانالو طاعة لله سبحانه وتعالى واجليكم ينكيا نكنتي الله سبحانه وتعالى قوله والبراءة من الشرك وأهله نكويبكانا نوشركينا نوات ووشركينا البراءة معناها الانقطاع والاعتزال والبعد عن الشرك وأهل الشرك نكجتنغ نككامبالي نوشركينا نوات ووشركينا الانقطاع والاعتزال كجتنغ والبعد عن الشرك نككامبالي نوشركينا وأهل الشرك نوات ووشركينا هي والبراءة من الشرك وأهله بأن تعتقد بطلان الشرك فتبتعد عنه لكويتكيدي وبتليك قو شركينا نكوكامبالناو وتعتقد وجوب عداوة المشركين نكويتكيدي واجب وكوفني ودوي وشركينا لأنهم أعداء الله عز وجل سبوا وشركينا لمادوي والله عز وجل فلا تتخذهم أولياء سيوفاني وشركينا نوبينزي إنما تتخذهم أعداء اسبقوا وفاني لمادوي لأنهم أعداء لله ولرسوله ولدينه sabu washirikina ni maadui wa Allah na ni maadui wa mtume wake na ni maadui wa dini yake fala tuhibbuhum usiwapende washirikina wala tuwalihim usiwanusuru wa inna ma tuqati'uhum fi din isipokuwa uwakate hao kwa sababu ya dini watabta'idu anhum na ukae mbali nao wata'taqidu butlana ma hum alayhi na uitakidi kubatilika huo ushirikina walionao fala tuhibbuhum bilqalbi usiwapende kwa moyo wala tunasiruhum wala usiwanusuru bilqawli walfi'li kwa maneno na vitendo usiwanusuru liannahum a'da'u lirabbika wa a'da'u lidini sabu wao ni maadui wa mola wako na ni maadui wa dini yako fa kaifa tuwalihim وهم أعداء الإسلام vipi utawanusuru hao washirikina wakati wao ni maadui wa Uislamu la yakfi annaka tastaslimu lillah wa tanqadu lahu bitta'a haitoshi kwamba wewe unajisalimisha kwa Allah na unamfuata na kumnyenyekea Allah kwa kumtii wa anta la tatabarra min alshirki na wakati wewe huepukani na ushirikina, wala min al-mushrikin, wala huepukani na washirikina. Hadha la yakfi, haitoshi kujisalimisha kwa Allah peke yake. Wala tuaddu musliman hatta tattasifa bihadhihi sifat, huhisabii kwamba ni muislamu mpaka usifike na hizi sifa tatu. Awalan alistislamu lillahi bitawhid, kujisalimisha kwa Allah kwa kumpwekesha. Thaniyan pili, alinqiyadu lahu bitta'a, kumnyenyekea Allah kwa kumtii. Thalithan albara'atu mimma yudhaddi tawhid, kuepukana na kila kinachoipinga cha tauhid, kila kilicho kinyume na tauhid. Wa yudhaddi ta'a, na kilicho kinyume ya ta'a. Wa huwa shirk, na hicho ni shirki. Kinyume cha tauhid ni shirki. Rabi'an albara'atu min ahli shirki, kuepukana na watu wa ushirikina. Kwa lazima mtu ajiepushe na ushirikina na washirikina. Haitoshi kumwamini Allah bila kujiepusha na ushirikina na washirikina. Walidhalika qala ta'ala, faman yu'min billah, faman yakfur bitaghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwati alwuthqa. Faman yakfur bitaghut, ndio hiyo kuepukana na ushirikina na washirikina. Wa yu'min billah, na kumwamini Allah, huyu faqad istamsaka bil urwati alwuthqa la infisama laha. Bitahqiqi hadhihi sifati takunu musliman, kwa kuhakikisha sifa hizi nne ndipo utapokuwa ni muislam. Amma idha naqasat sifatun wahidatun minha, ama ikipungua sifa moja katika sifa hizo nne, fa innaka la takunu musliman, wewe hutakuwa ni muislamu. Fabihadhihi alkalimati thalath lakhasa alsheikh ta'rif alislam, wa haya matamshi matatu alsheikh amelakhis, amefupisha taarifu ya uislamu. Wa kam min insanin la ya'rifu maana alislam, wangapi watu wangapi hawajui maana ya uislamu. Li'annahu lam yata'allam hadha alshay, sababu hawakusoma jambo hili. Walau qila lahu, lau mtu angeulizwa ma huwa alislam, ni upi uislamu, lam yujib jawaban sahihan, hajibu jawabu la sahihi. Kwa sababu gani? Hakusoma wala hata ikusoma. Tumefahamu? Allahu a'lam.